Chronos. Extáze vynaložila všechnu svou ženskou sílu na to, aby si ve smrtelném světě našla nějakou práci. Je na částečný úvazek konzultantkou indické kultury na univerzitě v Kilvarouhu. Luna, kterou požádala o pomoc, jí velice ráda pomohla a Extázi to hodně potěšilo. Výborně se pro toto místo hodí, protože mluví jak anglicky, tak i jazyky některých indických království a je zběhlá v jejich zvycích i způsobech. Peníze, které vydělá, jí umožní platit nájemné za pobyt v Lunině domě, což jí dodalo pocit nezávislosti, který předtím nikdy nepocítila. Thanatos, tak jak slíbil, ji přenášel do hradu války i zpět každý den. Zpočátku pokukovala po kostnaté postavě nedůvěřivě, ale známost s Lunou ji uklidnila. Zane, řekla jí Luna, tak říkala Thanatovi, není ve skutečnosti krutý žnec. Ve skutečnosti je to obyčejný muž s normální prací a obrovským kusem milosrdenství. Milosrdenství. To bylo svým způsobem kouzelné slovo. Závislý člověk si této dobré vlastnosti u ostatních váží. Tak si začala Thanata vážit a nebyla už vyděšena jeho prací o nic víc než prací mimovou. A toto zaměstnání upevnilo i jejich vztah. Extáze s ním o jeho práci nemluvila, ani na něho nenaléhala, ale on cítil, že je napjatá, kdykoliv padla zmínka o předmětu jeho práce. Naučil se jí neříkat detaily o svém celodenním zaměstnání, protože by se jí to nelíbilo a ona zůstávala chladná, jelikož o tom nevěděla. Jejich milování začínalo být trapné. Ale co mohl dělat? Sám mýval zábrany ohledně své práce, už se jich však zbavil a pochopil, že bude nejlepší, když to vydrží. Je ironické, že ta samá práce, která je zachránila před nenaplněním jejich lásky, což jim hrozilo ve smrtelném světě, je teď nezvratně rozdělovala. Začalo to tu noc, co se Extáze neobjevila. Vypadalo to, že byl na univerzitě nějaký mimořádný večerní seminář, který vyžadoval její přítomnost, takže bylo výhodnější zůstat u Luny, aby příští ráno nezaspala. Uvidí zítra večer, co se stalo. Je to jasné a smysluplné, ale Mim nerad zůstává přes noc sám. Bez nálady se znovu procházel zahradou. Tam byla samozřejmě Lila. Myslím, že jsi připraven na konkubínu, řekla. Uvolni se, ať zjistím tvé požadavky. Budu ti sloužit, jakýmkoliv způsobem zatoužíš. Mim se na ní podíval. Měla na sobě jemně duhové, jemně třpitivé a jemně průsvitné šaty, pod nimiž se rýsovala postava, která, jak věděl, byla stvořena peklem. Její obličej byl klasický ve své dokonalosti a její třpitivé vlasy jí splývaly kolem ramen jako půlnoční řeka. Ale on už viděl a dostal spoustu krásných žen a stále nedůvěřoval motivům stvoření Satana. A od žádného z nich nechtěl, aby mělo přístup k požadavkům jeho jako vtělení. Ty, řekl krátce, na tomto území byl opět schopen mluvit bez koktání. Ty jsi ta, která Extázi natloukla do hlavy myšlenky o nezávislosti. Liliny oči se nevinně roztáhly. Proč, povídali jsme si a ona byla zvědavá na způsoby západních žen, protestovala. Neřekla jsem jí nic, co není pravda. Taková jako vztah mezi Lunou a Orb. Obě jsou dobré ženy, ale ty ne, ale já ne, souhlasila. Řekla si Extázi, že ses dostala do pekla kvůli Justáku. Jsem si jistý, že to není pravda. Ona mě špatně pochopila. Mluvila jsem o něčem jiném. Jsem démon. Nikdy jsem nebyla smrtelná. Ale kvůli tomuto postrádám způsoby duchů. Mohu ti zajistit nejzvrhlejší druhy vášní, které by decentní žena nikdy. Zlostně ji chytil za paži, ale nebyl si jist, co s ní udělá. Okamžitě se přitiskla a přitom zavonila svým vzrušujícím parfémem. Můžeš mne uhodit, jestli chceš, zašeptala. Nebo cokoliv jiného, co tě potěší. Cokoliv vůbec. Uvolnil ji. Nic z tebe mě nepotěší. Otočil se a šel rychle zpátky k hradu. Každá lež, kterou vyřkneš, volala za ním sladce, tě přiblíží Satanovi, otci lží. Ignoroval tuto vyhrůžku. Ale když se vrátil do svého pokoje a pokoušel se usnout, ten výsměch se vrátil ho strašit. Pět kruhů mu radilo nemyslet nečestně, ale on lhal, protože Lilino tělo, kdyby ne její povaha, by ho potěšilo velice dobře. A ve skutečnosti její povaha, její povolnost být s ním a sloužit jeho potřebám, byla také velice vzrušující. Nehledal svou ženu, jen konkubínu. Proč by si ji nevzal? K kvůli tomu, co řekla Lachesis o Satanovi. Jestliže Satan opravdu nastražil Mimovo odloučení nejprve od orb a pak od extáze, druhá zápletka byla překažena jen Mimovým nástupem na místo Marse, pak už Mim nechtěl žádné další spolčování s vtělením zla. Opravdu, Satan použil svou Lilu, aby ovlivnila extázinu mysl tím, že jí do hlavy vloží feministické myšlenky. Je rád, že ji dostal pryč od Lily. Má teď být on sám s Lilou? Přirozeně ne. Konečně usnul a zdálo se mu, že Lila přišla k jeho posteli, její tělo žhavě žhnulo. Probudil se vzrušen a zjistil, že je sám. A už nemohl usnout. Další událost vyžadující jeho pozornost byla v Cuzch, africkém království. Vypadá to, že kmen Nubiů v jeho severní části povstal a vláda použila své jednotky, aby tuto vzpouru potlačila. Samozřejmě to bylo složitější, protože Mim nepotřebuje dohlížet na každou bitvu osobně, stejně jako Thanatos nemusí dohlížet osobně na každou smrt. Musí zasáhnout, jen když se děje něco zvláštního. Války a bitvy pokračují v různých částech světa. Kdyby jednou skončily, šel by Mim odpočívat. Takže jaká je tentokrát situace? Ptal se Mim dobytí, když dorazili na místo. Zajímavé, že můžete říct tentokrát, odpovědělo vtělení v bílém plášti. Vypadá to, že to zahrnuje i čas, ačkoliv si nejsme jisti jak. Nikdy to nevypadá na to, že jsou podřízená vtělení plně informována. Mim si uvědomil, že to je asi jeden z důvodů, proč jsou podřízená. Opět je na něm zjistit přesnou situaci a rozhodnout, jak zasáhnout. Jestli se to opravdu týká času, měl by to prokonzultovat s Chronem. Přistáli na zemi a klusali přes horký terén. Půda byla zcvrklá a neúrodná. Bylo tam obrovské sucho, které zničilo úrodu. Jak příhodný čas na válku. Dorazili na místo. Bitva se chystala propuknout. Vládní jednotky směřovaly k místu povstání. Kolem města byly vyvýšeniny a zákopy, takže bylo město evidentně bráněno. Ale nebyl tu žádný znak ničeho neobvyklého. Prozkoumám to, řekl Mim. Sesedl z koně a šel k obvodu vesnice. Sešel dolů k prvnímu umístění obrany, které uviděl, a vstoupil tam do jednoho muže. Počáteční zmatek byl mírnější a kratší než dříve. Učil se, jak to zlepšovat, tak jak získával zkušenosti. Jenom během pár minut se dobře ztotožnil s mužem, takže mohl rozumět tomu, co slyšel ten muž ve svém jazyce, ačkoliv samotnému Mimovi byl cizí. Tento muž býval v letech, kdy bylo lepší počasí a úroda uspokojivě rostla, malým farmářem, jenž si vydělával právě tolik, aby se měl dobře. Potom se ujali vlády komunisté, pomoc Američanů byla pozastavena a přišla sucha, která znemožnila efektivně farmařit. Farma tohoto muže si na sebe nevydělala a byla vyvlastněná. Raději, než aby sloužil jako dělník tam, kde to dříve vlastnil, připojil se k opozici. Mnoho jiných udělalo to samé. Ale vypadalo to, že již dříve zmíněná vláda, jež postrádala zdroje k najmutí kouzel a zajištění deště, aby zachránila úrodu, má dost zdrojů na posílání jednotek k týrání obyčejných vesničanů, kteří se pokoušeli postavit se za svá práva. Jediná zbraň, již ten muž vlastní, je oštěp, zatímco vojáci mají pušky. Má hlad, zatímco oni jsou dobře nakrmeni. Ale ví, že má pravdu, zatímco oni ne, a také nemá co ztratit. Jeho děti se utrápily hladem k smrti a jeho žena zemřela na úplavici. Přežil jen proto, stejně jako část povstání, že byl na místě dobyvatele a plenil vládní hlídky. Nesl zpět své ženě 2 unce obilí, jen aby zjistil, že týdny, které strávil na poli, byly příliš dlouhé a že už je mrtvá. Přátelé se postarali o její pozůstatky, za což jim byl velice vděčný. Viděl, co už udělala úplavice s ostatními, bolesti, zvracení a krvavé průjmy, ale jednotky, které za ním mají přijít. Bude oslavovat jejich krev. Doufá, že jich pár vezme s sebou do hrobu, než zemře. Ví, že jejich kulky nadělají v jeho těle díry, ale také ví, že první výstřel bývá zřídka kdy okamžitě osudným. Přece vzal si, že půjde vpřed bez ohledu na bolest, dokud nebude moct vrazit svůj oštěp do oka nepřítele a do oka druhého, jestli bude moct, a třetího. Ví také, že jeho společníci všude kolem mají stejná předsevzetí bránit svou půdu. Jejich poslední zásoby jídla byly včera vyčerpány, navzdory částečným přídělům. Jediné, co jim zbývá, je čestná smrt. Teď se objevil první voják, jeho hlava vykukovala blízko nad zemí a blížila se k ním. Jen kdyby měl pistoli. Teď by ji mohl prostřelit, kdyby měl kulku. Kdyby věděl, jak s pistolí zacházet. K vykukující hlavě se přidala druhá a třetí. Blížili se hodně rychle, v tomto okamžiku už byli téměř nad zákopem. Muž se vzepěl ve svém posledním úsilí a předříkal si modlitbu za duše své mrtvé ženy, dětí a za sebe. Zprava přiletěl kámen a trefil prvního vojáka do hlavy. Úder neměl vůbec žádný význam, voják se však otočil, aby střelil do zdroje, a nedíval se, kam došlapují jeho nohy. Jako na povel vkročil přímo do zákopu a vydal při pádu bezbraný výkřik. Bylo to tak nečekané, že obránce nevěděl, co má dělat. Seděl tam na bobku a hleděl na vojáka. Voják, jenž byl jen pocuchaný, ale nezraněný, vynořil svůj obličej z hlíny a zamířil puškou. Mim už dál nečekal a zasáhl. Zvedl oštěp a zapíchl ho tvrdě do vojákova odkrytého ucha. Hrot se zlomil, protože byl křehký, je to po domácku vyrobená zbraň. Ale úsilí stačilo. Voják vydal jeden chraplavý výkřik a zhroutil se. Okolo zranění začala vytékat krev. Mim k němu přikročil a uchopil pušku. Svým zkušeným okem zjistil, že je zastaralého typu, takový starobylý ročník, jakoby určen carské říši, nicméně však schopná sloužit. Zamířil s ní a vystřelil na dalšího vojáka blížícího se k zákopu a prostřelil mu srdce. Voják padl mrtvý do zákopu. Objevil se třetí a Mim mu vrazil kulku do nosu. Potom se postavil a vyhlédl ven na pole. Blížili se další vojáci, ale bránící se farmáři jim dali o sobě slušnou zprávu, čímž způsobili, že se vojáci pohybovali s větší obezřetností. Vezměte jim pušky. Křičel Mim kolem sebe v zákopu tak, že přinutil svou myšlenku projít mozkem a ústy svého hostitele. Odejměte od těl munici. Rychle. Můžeme je odrazit. A aby šel příkladem, zastřelil dalšího vojáka. Ale my nevíme, jak s nimi zacházet. Protestoval jeden farmář. Promyslel jsem to. Odpověděl Mim. Choďte po jednom do mého zákopu a já vám to ukážu. Není to těžké a je to lepší než umírat. Na některých tělech může být jídlo, příděli. Jídlo. Touto myšlenkou se trefil do nejhlubší potřeby hladových farmářů. Jeden skočil k Mimovi, který získal novou munici, nabil pušku, ukázal mu spoušť a podal mu ji. Přinesi sem zpět, až bude prázdná, řekl. Bylo by moc složité ukazovat nabíjecí mechanismus. Tímto způsobem vytvořili hrozivou jednotku odporu, která se rozšiřovala tak, jak přicházely zbraně. Farmáři mířili hrozně, ale to, že vraceli rány, způsobilo, že vojáci ztratili odvahu a začali neurovnaně prchat. Dnes zvítězili farmáři, a pak se to najednou stalo. Bitevní pole znehybnelo. Nikdo se ani nehnul. Dokonce i střely zůstaly viset ve vzduchu. Mim se zmateně rozhlédl. On nezastavil bitvu. Jak se to stalo? Přirozeně to byl důvod, proč jsem byl přiveden. Někdo další používal nadpřirozeného způsobu zastavení boje. Ten někdo byl nepřítel, prozatím viděl odlétat vrtulník. Byl přímo nad bitevním polem, pravděpodobně příliš vysoko na to, aby mohl být ovlivněn znehybnením. Možná schodil nějakou časovou bombu, jež má vliv na čas. Mim vystoupil ze svého hostitele, aby se mohl hýbat. Není ovlivněn zastavením času, protože je vtělení, ovšem jeho hostitel ano. Dotkl se meče. Chronos vyslovil. Koktání teď bylo zpět, protože používal vlastního hlasového ústrojí. Chronos se zjevil. Připlachtil z nebe a držel přitom své zářivé přesýpací hodiny vzhůru. Přistál vedle Mima. Máš nějaký problém, Marsi? Když byl aspekt smrti používán bez Thanatova příkazu, zjevil se, zapěl Mim. Teď je užíván aspekt času bez mého příkazu, je to snad tvůj příkaz. Jestli ano, musím se zeptat, proč jsi vybral zasahovat do mé záležitosti. Nezasáhl bych, řekl Chronos tak nějak ztěžka. Domyslel jsem si, že je to tvé zastavení. Nepamatuji si žádné takovéto násilí. Je to poprvé, co se to stalo, zpíval Mim. Moje paměť je tvá budoucnost, připomněl mu Chronos. Aha. A toto už se nikdy nestalo. To musí být náhoda. Těžko. Nadpřirozeno se neukazuje jako náhoda. Někteří smrtelníci objevili, jak zasahovat do času. A opravdu už teď byl Chronos rozzlobený. Můžeš zjistit, kdo to udělal, a zrušit to. Zeptal se Mim. Tímto způsobem si to nebudeš pamatovat, protože se to znovu nestane. To bude příšerná práce, zabručel Chronos. Mohu jednat s objevitelem zastavení času, ale je to jak hledat jehlu v kupce sena. Nemůžeš jen stopovat časovou bombu zpět k jejímu původu. Budu muset, ačkoliv to není bomba, co potřebuji, ale člověk, který je za ní, a ten bude mnohem pečlivěji skrytý. Mohou tu být záměrně špatné cesty. Nemohou očekávat, že je bude stopovat Chronos, ale jejich obyčejná bezpečnostní zařízení budou dostatečně svádět z cesty. Teď do oblasti bitvy najeli vozy. Nebyly znehybnělé. Zaparkovali a vypustili pohybující se muže. Tito muži nastoupili na pozice vesnické obrany. Místní anulování. Zvolal Chronos nasupeně. Další přestupek. Teď byla Mimovi tato strategie jasná. Vláda, která lokalizovala místo odporu, pak na něj schodila časovou bombu, čímž ho zastavila a poslala speciální jednotky, aby zmařily úsilí nepřítele. Nové jednotky už procházely mezi obránci, brali jim zbraně a vraceli je vládním jednotkám. Je jasné, že když znovu nastane bitva, bude veškerá převaha na útočnících. To je neskutečné. Zpíval Mim. Obránci nebudou mít vůbec žádnou šanci. Nejmenší problém, řekl Chronos. Co je důležité, je jejich porušení nadpřirozených výsadních práv. Zapomeň na výsadní práva. Přidupával Mim do zpěvu. Je to správný prostředek, jak uzavřít bitvu bez krve prolití. Kdyby to nebylo tak nefér, sotva bych se znepokojoval. Dobrá, já se neznepokojuji nad férovostí čehokoliv tak úděsného, jako je fyzický boj, odvětil Chronos. Ale jakmile začnou smrtelní ovládat, měl bych si myslet, že by tvé úsilí bylo lépe vynaložit na stravu pro hladovějící, zpíval Mim podrážděn tou maličkostí jeho funkce. Bez tvého úsilí a úsilí tvých pomocníků by jich hladovělo velice málo, připomněl mu Chronos. Podívej se třeba na epidemii, jak se třese na svou sklizeň. Pokouším se redukovat jeho práci, zpíval Mim. Ale tady je hladovění kvůli suchu a ne kvůli válce. Odbočili jsme od tématu, řekl Chronos. Máme tady problém. To je pravda. Mim se nechtěl pohádat ještě s dalším vtělením. Byl jsem překvapen zjevením prázdnoty. Prázdnoty. Mim se usmál. Můj předchůdce mi nechal knihu, pět kruhů, která se řadila hlavní pojmy jako země, voda, oheň, vítr a prázdnota. Zjistil jsem, že se dají brát jako vtělení, moje funkce války je oheň a tvá je nekonečná prázdnota, žádný začátek a žádný konec. Je to nejobtížnější pojem na uchopení. Myslel jsem žádnou obranu. Chronos mu vrátil úsměv. Nech být, Marsi. Mám rád tento pojem. Měl bych se podívat do té knihy, přestože přestala existovat. Přestala existovat. Pro vás je kniha v určitém čase publikovaná a existuje nadále. Pro mne to samé datum znamená její zánik. Nemáš žádnou představu, Chrone. Ta kniha byla napsána v roce 1945, takže by opravdu někdy mohla být pro mne dostupná. Až budu mít volný čas, pročtu si ji. Milerád ti půjčím můj výtisk. Domnívám se ale, že v době, kdy se k ní dostanu, budu muset požádat tvého předchůdce. Jsem si jist, že bude souhlasit. Mim se na chvíli zamyslel. Myslím, že mohu udělat něco, čím bych našel toho muže, kterého potřebuješ. Mohu vstupovat do myslí a číst jejich myšlenky. Chronos zazářil. Ano, zapomněl jsem. Kdybys byl tak laskav. Bude to chvilku trvat, není to hračka. Mohu ti dát čas, řekl Chronos s úsměvem. Ve skutečnosti mohu zařídit, aby sem byla doručena zásilka obilí změnou stavu času. Proč už se tedy nepokouším vypátrat tvého muže, zatímco ty dohlížíš na obilí? Zaspíval Mim potěšeně. Můžeme každý udělat něco dobrého a to je ta správná cesta. To je ta správná cesta, souhlasil Chronos. Ale nejdřív pozvedl své přesýpací hodiny a Mim viděl, jak stružka písku postupně mění barvu. Pohybující se muži stuhli, připojili se již k zastaveným. Nebude zde žádný pohyb, dokud vtělení neskončí. Mim naskočil do sedla a tryskal za odlétající helikoptérou. Kůň stoupal vzduchem jako do pomyslného kopce. Když dosáhli vhodné výšky, uviděl Mim v dálce letící stroj. Následuj ten vědecký výtvor, křikl Mim na koně. Verre přidal, až svou rychlostí vířil vzduch. Mima by zajímalo, jestli se smrtelní na tuto část oblohy dívali a co by si o těchto úkazech pomysleli. Ale pravděpodobně nebyly turbulence vidět o nic víc než kůň a jeho jezdec. Smrtelní prostě nemohou vidět nadpřirozeno, přirozeně. Dohonili vrtulník a vnikli do něj. Verre stál na jeho podlaze z půlky vevnitř, půl ho byla pohlcena zdí. Samozřejmě to nevadilo, kůň se vztahoval ke smrtelnému světu jen příležitostně. Jinak by jeho váha způsobila naklonění a ztrátu výšky helikoptéry. Mim si sedl na pilotův klín a vstoupil do něj. Brzy byl schopen číst myšlenky. Muž neměl tušení o povaze bomby, kterou schodil. Myslel, že je to nějaký druh plynu, aby znehybnil nepřítele. Kde bombu vyzvedl? Ze zabezpečeného vojenského auta, které přijelo na vojenské letiště a pak odjelo. Takže tady je to slepá stopa. Jenže Mim ví, jak funguje vojenská operace. Toto auto musí být někde odbaveno a pracovník na letišti o tom bude bezpečně vědět. A tak vystoupil z pilota a znovu vyskočil na Verra a přikázal jet na letiště. Když se tam dostali, měl zrovna tajný důstojník jednu ze svých častých přestávek. Nebyl to žádný problém. Mim do něj vstoupil a pil s ním jeho černou kávu. Uvedl svou myšlenku, co je s tím autem. Proběhlo jeho odbavení bez problémů. Ano, proběhlo. Toto auto pochází přímo z laboratoře nových zařízení a všechno je v pořádku. A co skutečně ví o laboratoři, uvažoval Mim a vypustil myšlenku. Dobrá, nemnoho, ale jednalo se o akci nejvyššího stupně utajení. Generál pověřený touto záležitostí nestrpěl zásahy žádného jiného oddělení a dokázal být velice zlý, když mu k tomu někdo dal podnět. Mim získal adresu generála a jel tam. Nevěděl, jak dlouho to bude trvat a před budovou byl hezký zelený trávník. Na farmách mohla být sucha, ale pro vojenské potřeby našli spoustu vody, takže pustil Verra, ať se napase. K přemístění použil meč. Generál pozoroval bitvu. Má k dispozici uzavřený okruh televizního systému. Pod znehybnělou zónou má pozorovací stanice a pouštěním jedné kamery za druhou všechno kontroloval. Dokonce i s telefotografickými čočkami měl problém získat čistý obraz. Zdá se, že se nic neděje. Mim vstoupil do generála a naladil se na jeho myšlenky. Tento muž má starosti. Přirozeně bomba fungovala, ale proč se nepohybují také rezervní síly? Mají přece anulovače. K čertu s tímto nevhodným vybavením. Mim se nezaobíral jeho starostmi. Potřebuje jen zdroj toho technického vynálezu. Sformoval myšlenku a přizpůsobil ji průběhu generálových myšlenek, aby to vypadalo jako jejich přirozený sled. Může být nějaká chyba systému. Kdyby mělo zařízení nějakou skrytou náchylnost. Generál má přirozeně paranoidní mysl, takže ho tato myšlenka plně ovládla. Ponořil se do toho, co ví o poněkud podivínském géniovi, který přišel najednou s časovou bombou, že nesmírně financované laboratoře národů daleko, daleko bohatších než CUSH byly neschopné využít tento nečekaný objev. Časová bomba slibovala, že teď bude klíčem k potlačení nubijských povstalců a zítra klíčem k dobytí světa. Ale jen jestli bude perfektně fungovat. To individuum, které ji vynalezlo, je ironicky sám Nubiec, uprchlík před suchem, který okusil všechna zaměstnání, jež mohl dostat, a změnil se v neobyčejně chytrého, s elektronikou zapletenou v kouzlech. Nikdo jiný skutečně nerozumí, co dělá. Opravdu, i to zařízení vypadá samo o sobě nemožné. Ale oni ten vynález otestovali v klidné izolované vesnici a fungoval, vesničané zůstali naprosto nehybní na 6 hodin a když účinek vymizel, začali se najednou pohybovat. Byli udiveni náhlým skokem slunce, nechápali, že svět prožil 6 hodin svého života za dobu pro ně vypadající jako mrknutí oka. Pak přišel doplňující objev, jak ochránit lidi před působením bomby tečka také fungoval. Ale teď obojí používají v terénu a něco je špatně. Chráněné jednotky vypadají, že podlehly tomu samému, čemu nechráněné. Jestli došlo k prozrazení, Mim z něho vystoupil, protože to, co chtěl, dostal, identitu vědce, který provedl tento objev. Generál nemá žádné tušení o technologii. Všechno, co ví, je, že zařízení funguje až na maličkost. Skutečným klíčem je vědec. Ten dnes v laboratoři nebyl. Bylo mu povoleno nechat si práci doma, protože tam pracuje nejlépe. Pokoušeli se ho udržet v laboratoři celou dobu, ale nevedlo to k žádným výsledkům. Protože je to výstřední génius, nechali ho operovat svým vlastním způsobem. Mim šel k němu domů. U něj to bylo skromné, ani to nebylo v lepší části města. Muž vypadal přesně jako nezaměstnaný farmář. Měl na sobě zalátané pytlové šaty a spal na podomácku vyrobeném gauči. Toto, že je geniální vědec, Mim zaváhal. Má se pokoušet vstupovat do spícího muže. Ještě se o to nepokoušel. Lehl si na něho, splynul s ním a vstoupil mu do mysli. Už je na to odborník, takže má všechny smysly srovnané, ale stále mu to chvíli trvalo, než se úplně naladil na mysl. Mysl je mnohem víc než fyzický mozek a ani mozek není jednoduchá změť tkáně. Každý mozek má svoje idiosynkratické znaky, žádné dva mozky sebevíc vzdálené se nepodobají v buněčných detailech běžných postupů a on musel jednoduše zjistit způsob každého odhadem a chybou. A tento je jiný, ne v konfiguraci, ale tím, že spí. Spánek je úplně nový způsob. Tím spíš, že ten muž sní. Je dost obtížné přizpůsobit se důkladně mozku a mysli, ale ještě těžší je uchopit takovou alternující skutečnost, jakou je sen. Někteří lidé se domnívají, že sny jsou jednoduše alternující skutečnost, jako by člověk přecházel z jedné místnosti do druhé. Tak to není. Mim je muž a ten muž se prochází jednou částí parku. Tyčí se tam strom, jehož větve vypadají velmi těžké a velké. Pak je tam tvář ženy zastiňující strom. Ve skutečnosti už strom nežije, seschl bez sebe menšího vzbuzení pozornosti. Žena je mužova matka. Ale je mrtvá a teď tam je hřbitov a jim se prochází nějaký druh ptáka. A teď mísa rýže, ale té rýže není dost, mísa je skoro prázdná. Paměť na hlad se vzedmula, léta hladu. Objevil se pes, odkopnutí kamene, který psa trefil do zadku a ten utekl. Zlost, zvíře uteklo. Špatná trefa, kámen měl trefit jeho hlavu, aby ho dostal. Voda, obrovské jezero, které je v paměti už hodně dlouho, zázrak dvojnásobného významu v tomto období sucha. Mim pochopil, že se dívá na útržky odpočívajícího vědomí, ty útržky informací, paměti a pocitů, jež se pohybují těsně pod rovinou myšlenky, jako by očekávali svou příležitost být plně odhaleny a někdy prorazí ven, když rozhodující mysl odpočívá. Vědomá mysl se snaží zjistit smysl těchto skoro náhodných kousků, formuje je do snu, ale tento jejich smysl je nesmysl, stejně jako tvorba příběhu z náhodných slov, což znamená, že se zjeví, ale je to jen zdánlivé. Nemůže si dovolit zaměřit se na to, má za úkol zjistit, jak tento muž přišel k vynálezu časové bomby. Takže vyslal svou vlastní myšlenku na bombu a pozoroval její účinek na smíšeninu. Bomba, sen, v tomto případě sen v průběhu snu, paměť tohoto. Muž spí a sní o zaslechnutí volání a cestě za ním, o objevení dveří ve zdi. Dveří, které tam předtím nebyly. Otevírání dveří a vstup do chodby, na jejímž konci je obrovský žár. Toto fungovalo nádherně. Je to podobné paměti, která si hraje na sebe, jakmile je spuštěna. Postup k tomu žáru, zjištění, že vychází z knihy, na knize je napsáno úspěch, sice v neznámém jazyce, ale ve snu je možné to přečíst, jako by to byl jeho jazyk. Poznání, že stránky této knihy obsahují všechno, co by tento muž mohl potřebovat ke zlepšení svého stavu. Teď položil ruku na její povrch a rychle s ní ucukl, protože byl povrch hořící. Opravdu, název knihy lemovaly plameny, ta zář pocházela od nich. Ale ví, že není jiná možnost, jak tuto knihu přečíst a že kdyby to teď neudělal, už by nikdy neměl další šanci tečka, takže si dodal odvahy a dotkl se znovu povrchu. Když ho zvedal, plamen mu pohltil ruku a ohavně ji spálil, zničil ji, ale nyní je kniha otevřená. Jsou tam napsána slova, jež krátí jeho vzdálenost od úspěchu. A jsou tam slova, která popisují návod na plynovou bombu. Přečetl je, ačkoliv je analfabet, a pak ta slova vypálila svůj význam na vnitřní povrch jeho lebky, aby je už nikdy nezapomněl. Uprchl a v momentě byl ve svém pokoji. Sen pozvolna vybledl a jeho ruka byla opět celá, ale vypálená slova na jeho lebce zůstala. Mim se zamyslel. Je lehce otřesen intenzitou vypůjčeného zážitku. Není analfabet. Farmář je. Ale jaký je skutečný zdroj té informace? Farmář ji nemohl vyvinout ze svého vlastního podvědomí. Tato technická informace je daleko rafinovanější, ale návod na časovou bombu je jen jedna část. Jak je to s místním nulifikátorem? Mim na to přivedl spáče a vzpomínací sen se vrátil. Je podobný prvnímu. Opět přišlo volání ve snu v průběhu snu a objevily se dveře ve stěně. Vešel a procházel dál hříšnou chodbou a jeho pravá ruka se stala zuhelnatělou hmotou, její poranění se vrátilo. Přišel opět ke žhavé knize Úspěch, název v cizím jazyce je opět srozumitelný dokonce i pro analfabeta, z něj šlehaly plameny. Pravá ruka se už nedá použít. Musí ke zvednutí povrchu použít levou. Když to udělal, plameny ji sežehl na úhel. Ale jsou tam slova, jiná slova a z nich vystoupily plameny, prošly skrz jeho oční bulvy a vyznačily svůj význam dovnitř jeho lebky. Teď vlastní nulifikátor a kouzlo je úplné. Obrátil se a vrátil se zpět. Opět jsou jeho ruce obnovené a on se probouzí s ohnivými písmeny na svém pulsujícím mozku. Jediné, co mu zbylo udělat, bylo zopakovat tuto dvojici návodů těm, kdo je mohou interpretovat a využít je. Úspěch je jeho. Mim ví, že muž tak udělal. Má teď výborný život takový, po jakém vždy toužil. Jenomže když ho teď má, připadá mu nějak nepřiměřený. Nikomu kolem nemůže říct tajemství jeho promítnutého znamení, protože by se stal terčem nepřátelských agentů, takže musí předstírat, že není o nic víc než normální farmář, který přišel k bohatství. To je neuspokojivé. Touží po provolávání slávy. Chce krásnou ženu, která by po něm toužila pro jeho ostatní rysy a osobní šarm. Chce, aby s ním konzultovali hlavy státu, aby ho brali vážně a aby ho za jeho znalosti vychvalovali. Mim pochopil podstatu problému. Farmář je ubíjen žárem touhy a nemůže být uspokojen jen její částí. Byl k tomu přiveden, ale hledá víc, než má, víc než úspěch. Možná podrážděn mimovou realizací předchozích událostí vstoupil spáč do nové fáze. Formoval se další sen ve snu. Neudělám to, promluvil Mim ve snu. Ale spáč ho zahnal. Teplo ambice je příliš silné. Jeho energie se šíří příliš intenzivně. Nemůže být odmítnuto, Mim vystoupil ze spáče. Díval se, jak dělá muž pohyby chůze se svýma nohama a rukama prováděl pohyb otevírání dveří. Pak další kroky a obě ruce se zkroutily, jako by byly degenerované a staly se nepoužitelnými pařáty. Na chvíli přestal a Mim si uvědomil proč. Muž se pokouší přijít na to, jak otevřít čarovný svazek úspěchu, když má obě ruce nepoužitelné. Po chvíli se pohla jedna noha, zvedá povrch palcem u nohy. Mim nezůstal. Ví, jak to bude pokračovat, každá přidaná informace ho bude stát část těla. Po tom, co přijde o obě nohy, bude muset otevřít knihu svými zuby a jeho hlava bude spopelněna. A to bude jeho konec. Jeho světské tělo může vypadat nezměněno, ale jeho rozum bude mrtev. Mim předvolal Verra, vysedl na něj a jel na místo bitvy. Chronos tam už na něj čekal. Myslel jsem, že si byl obstarat dodávku obilí. Zpíval Mim spola zúčastněně. Obstaral minulý týden, odvětil Chronos. Ale uplynulo jen pár hodin. Zapomněl si mou povahu. Teď si Mim vzpomněl, že je Chronos vtělením času. Může vkročit do minulého týdne a pak se vrátit do přítomnosti. A kde je tedy dodávka? Chronos vzdychl. Udělal jsem, co jsem mohl, ale shledal jsem, že mi brání obrovská moc. Jaká je to moc? Zeptal se Mim pozorně. Lidská zkaženost. A Chronos vysvětloval. Našel přesnější cestu, zjevil se a pomocí několika spěšných zmínek získal vlak jedoucí ke svému cíli, jen aby ho v příštích stanicích úředníci, kteří jsou zaměřeni na vybírání hříšných taxi za zboží, vyložili. Je to dobročinný vlak, ne taxovatelný, ale oni hráli, že tomu nerozumí a pokaždé vyložili část celého jeho nákladu. To se dělo podél celé trati. Na každé zastávce si brali víc, dokud nebyl úplně prázdný, ještě dřív, než se dostal do cíle. Skalení úředníci rozkradli celý náklad. Proti tomuto je Chronos bezmocný, může manipulovat časem. Ovšem v tomto případě není problémem čas. Tady je jim lidská chamtivost. Hrabivost porazila čas. Obilí je teď prodáváno na černém trhu. Ani část z něho se nedostane k hladovějícím chudákům, pro které byl vyslán. Ale vláda. Protestoval Mim. Měla by vlak chránit a ne ho vykrádat. Když je vlak vypraven do části země, kde je povstání proti vládě. Zeptal se Chronos. To je samozřejmě základní příčina. Vláda nebude povolovat, aby byla stávkující provincie živena, protože by to posílilo povstání. Takže povolovala úplatky, zatímco nevinnost se bránila. Mim zatnul pěsti. Tady je ospravedlnění pro válku. Zpíval. Zrušit vládu, jako je tato. Možná ano, souhlasil Chronos. To je teze, kterou už si mi představoval. Podivil se Mim. Chronos se zasmál. V budoucnu tvůj časový rámec. Pak se zamračil. Je mi líto, že jsem nesplnil svůj díl domluvy. Proto jestli si, ne, vynaložil si ocenění hodné úsilí, zaspíval Mim. Naučil se víc o omezeních vtělení, když se míchají do lidských afér. Smrtelní mohou být tak omezeně krátkozrací a nerozumní. Stojí za to jim pomáhat. Zjistil jsem zdroj technického objevu manipulace s časem, nebo jeho část. Muž měl sérii vizí nebo snů, které mu odhalily klíčové formule. Zničí toho muže těsně předtím, než ten muž zničí sám sebe a nebudou už zde žádné převratné objevy. Žádný vědec. Zeptal se překvapený Chronos. Žádný vědec. Zdálo se mu o speciálních komorách, ve kterých je ohnivá kniha zvaná Úspěch a ta ho vždy potom, co získá informaci, spálí. Chronos se zamračil. Všechno ve vizi. To vypadá na příbuzného. Ano. Jak? Chronos zavrtěl hlavou. Já předpokládám, že tě nebudu obtěžovat svými dohady, když lákám paměti ve vaší budoucnosti. Jen mi dovol říci, že to nevidím dobře. Mim pokrčil rameny. Chronova nahodilá odhalení v budoucnu ho už nejednou popletla, možná bude nejlepší nechat tuto záležitost na pokoji. Ale co udělá s bitvou, která zůstala zastavená? Kousal se dortu při tom, jak se rozhlížel kolem. Nedělej si starosti, řekl Chronos. Jakmile odstraním průlom, nic z toho se nestane. Můžeš dohlížet na bitvu, jak chceš. Mim si nebyl tak zcela jistý, jak to bude fungovat, ale měl vůli to vypátrat. Dobře. Popsal bydliště klíčového muže. Najednou znovu začala bitva, ale ne tak, jak skončila. Tentokrát na tom byli bránící se farmáři nejlépe a žádná časová bomba nespadla. Je to lepší. Zeptal se Chronos. Přirozeně byl Chronos v práci, cestoval tam a zpátky v čase. V tomto okamžiku se změnila skutečnost, alespoň pro tuto oblast. Převrat se nikdy nestal. Mim zavrtěl hlavou. Myslím, že pro dnešek už mám boje dost, i když se nic z toho nestalo. Jdu domů. Mima zajímalo, jak si Chronos udržuje duševní rovnováhu. Kdo by předpokládal, jaké zapeklité situace Chronos vytrpí, které se nikdy nestaly. Přátelsky se na něj usmál a vysedl na Vera. -12.